vaše zvyky trochu bolí. Co pak nevydržíš pár obrazení vymlácenou slámou? Vymlácenou slámou? Někdo si na mě vzal klacek. Ukaž. To ti udělali oni? Nech to být, chtěli se pobavit. Vždyť vlastně jsem vlk, co jim chce ukrást ovci ze stáda. A já jsem ta ovce? Nikdy mě nepřijmou mezi sebe. Ta přijmou, luku, nespěchy. Máš dobré srdce a oni to pochopí. Tvůj tatík žádá víc než dobré srdce a já nemám, čím bych to vyplatil.